Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. 95'te, 95.0'da demeyi tercih ediyoruz bazen. Bugün ortam Damla Özlüer'le yalnızız. Sosyal fayda evreninde neler oluyor? Bunun üzerine bir haber derlemesi yaptık. Haber derlemesini okurken biraz da böyle fikrimiz varsa fikrimizi söyleyeceğiz. Umarım hepsini okumayı yetiştirebiliriz. Çünkü 20'ye yakın haber var. İrili ufaklı. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk Rauf. Özellikle Türkiye'ye odaklanıyoruz. Çünkü son birkaç ay epey hareketli geçti. Diğer Kam'da da bir süredir haberleri iletmiyorduk. O yüzden hem çıkan yeni raporlardan, yapılacak etkinliklerden ve genel olarak sosyal fayda dünyasında neler oluyordan bahsedeceğiz. Ben hemen başlayayım, haberlere hızlı hızlı geçmek durumunda kalacağız. Çünkü 25 dakikamız var söylediğin gibi. Yeşil Düşünce Derneği'nin Umut İçin Mücadele, Yaşamı Savunmak başlığıyla gerçekleştireceği Yeşil Kamp, bu sene odağına iklim gündemi, Türkiye'de iklim aktivizmi, Türkiye ve dünya siyaseti, barınma hakkı, yeşil ekonomi, cinsiyet ve göçmen politikaları, gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere birçok konuyu ele alacak. Kamp 31 Ağustos, 1, 2, 3, 4 Eylül arası tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hemen biraz arka plan bilgisi de verelim ilk defa duyan dinleyicilerimiz için. 2009 yılından bu yana Yeşil Düşünce Derneği, doğaya uyumlu, sürdürülebilir, erkek egemenliğini reddeden, şiddetsiz, doğrudan demokrasiye inanan, adil paylaşımdan yana, özgür yaşamı savunan, çeşitliliği koruyan, küresel mücadelenin parçası olan yeşil politikanın yaygınlaşması amacıyla çalışıyor. Düzenlenen tüm etkinliklerde bu politik bakış açısıyla şiddetsiz, cinsiyetsiz, ayrımcı olmayan bir dil kullanmaya özen gösteriyorlar. Katılmak isteyen kampa dinleyicilerimiz için info@yeşildüşünce.org adresine mail atabileceklerini söyleyelim. Kayıt için 18 yaşından büyük her katılımcının kayıt olması gerektiğini iletelim. 18 yaşından küçüklerse ebeveynleri tarafından kayıtta belirtilmeleri gerekiyor. Hemen kayıt linkini de verelim. Sadece e-mail adresi değil, sivilsayfalar.org'da kayıt linkini girmişler. Bir doç dokümanında formu dolduruyorsunuz ve katılıyorsunuz. Tekrarlayalım. Yeşil Kamp bu sene 31 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar devam edecek. Rauf, sen bir Yeşil Kamp katılımcısısın. Aslında biraz oradaki havayı aktarabilirsin bize. Evet. 2 yıldır yapılmıyordu. Bir yıl sanal olarak yapıldı. Bu yıl uzunca bir aradan sonra yine karşılıklı olarak yapılacak, Assos'ta düzenleniyor. Ayrıntılı bilgiyi linklerden edinebilir katılımcılar. Bu yılki teması da yaşamı savunmak, umut için mücadele. Yaşamı savunmanın, umut için mücadele etmenin bütün görünür yönlerini de temanın alt başlığı olarak yerleştiriyorlar. Yani denizli bir kamp, güzel bir kamp. Ama çadır sevmeyen ya da bu konularda zorluk çeken insanlar başka seçenekler seçmeliler kendilerine. Yani etraftaki başka yerlerde konaklama alabilirler, kampın etkinliklerine katılabilirler. Aşağı yukarı böyle durum. İkinci haberimize geçiyorum ben. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği tarafından bir rapor hazırlandı. Çevresel ürünlerin ticareti raporu. Bu önemli bir şey. Dünyada ve Türkiye'de çevresel ürünler üzerine bir rapor bu. Bu çevresel ürünlerin küresel, yani çevre politikalarının küresel ticareti nasıl etkilediğine dair bir ön analiz var. İlginç rakamlar var burada mesela. Türkiye'nin çevresel ürün ihracatı 2010 yılında 7.4 milyar dolarmış. 2020'de 16.3 milyar dolara çıkmış. Bu ihracat rakamı. İthalat rakamı ise 12 milyar dolardan 16.3 milyar dolara yükselmiş. Yani ihracatta iki katına çıkmış, ithalatta da %25 artmış. Bu iyi bir şey. şey açısından, dış ticaret dengesi açısından. Toplam ihracatın %6,1'iymiş 2010'da. Şimdi %9 seviyelerine çıkmış Türkiye'de. İthalattan da %12 pay alıyormuş daha önce 2016'da. Şimdi 2020'de %9,1'e düşmüş ithalat payı. Bu neden önemli? Çünkü dünyada çevre politikalarının, siyasi kararların günlük hayatı nasıl etkilediğini, ekonomiyi nasıl etkilediğini göstermesi açısından önemli. Hani deniyor ya, bu işler zor değil. Karar aldığınızda oluyor işte, gördüğünüz gibi 10 yıl içinde ve 4 yıl içinde rakamlar verilmiş burada, değişiklik rakamları. İki katına çıkartabiliyorsunuz ihracatınızı. Yeter ki bu konuda bir pozisyon alın. Bu pozisyonu da biraz uluslararası yaptırımların ya da uluslararası yönlendirmelerin, ticaret yönlendirmelerinin bu pozisyonu almamıza neden olduğunu da söyleyip altını çizip geçelim. Hemen bir sonraki haberimiz, özellikle diğer kamda bu türden haber turu yaptığımızda meseleler arasında da biraz atlayarak ilerliyoruz. Hem coğrafya hem mesele arasında gidip geliyoruz. Bu seferki haberimiz Suriyeli mülteci çocukların sosyal uyumları ile ilgili bir projeyle ilgili. Biriz Derneği'nden Türkiye'nin her yerinde yan yana projesinden bahsedeceğiz ve kısa bahsedeceğiz. Çünkü proje bir etabını daha tamamladı. Suriyeli mülteci çocukların sosyal uyumlarını ve iyilik hallerini arttırmayı hedefleyen Türkiye'nin her yerinde yan yana projesi, Biriz Derneği tarafından Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütüldü. İlk uygulaması 2017-2018 yıllarında İstanbul'da yapılmıştı. Etki alanı ve hedef grubu genişletilerek Aralık 2019'dan bugüne de Türkiye'nin 10 ilindeki ilkokul ve ortaokullara yaygınlaştırıldı. Biz niye şu anda bunu konuşuyoruz? Çünkü 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde raporlarını sundular projenin basın toplantısında ve bu süreçte Türkiye'nin mülteci nüfus oranı en yüksek 10 ilinden 800 psikolojik danışmana 3 günlük uygulayıcı eğitimi verdiklerini, 40 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisine ulaştıklarını ilettiler bu raporla birlikte. Bu önemli bir proje çünkü güncel olmayan rakamlarla bile Türkiye'de 400 binden fazla doğan Suriye kökenli çocuk var. Onlar 700 bin. Güncel rakam 700 bin. güncel rakam 700 700 bin. bin. Teşekkür ederim Rauf. Evet, Evet. güncel olmayan rakamlar demiştim. Bu çocukların hem eğitim sisteminde hem toplumsal hayatta uyumlu ve iyilik hallerini kovalamak zorundayız. Hep birlikte ortak geleceğimiz için. O yüzden de bu projelerin hem haberlerini hem süreçlerini izlemeyi görev edindik diyebiliriz. Evet, bu ilginç de bir proje söyleyeyim. Çıktılarına bakıldığında çok iyi örnekler oluşturuyor. Bunlar küçük gruplara yönelik yapılıyor. Çok büyük kalabalık gruplar oluşturamıyorsunuz burada. Yani yine de kalabalık. 5-600 çocuğa erişilmiş bu süreçlerin içinde ama bütün nüfus üzerinden bakılırsa oldukça düşük sayılır ama çok iyi örnekler yaratıyor. Yani meselenin çözülebileceğinin çok zor olmadığını gösteriyor. Yani şöyle cümleler var mesela sonuç metinlerinde. Buzlar yavaş yavaş eridi, yeni arkadaşlıklar başladı, gruplaşmalar dağıldı, etnik ayrımcılık yavaş yavaş ortadan kalktı, hepsi birbiriyle iletişim ve etkileşim kurdu. Bunu gözlemek çok keyifliydi demiş katılımcı bir psikolojik danışman. Bu proje bu yüzden çok önemli. İyi örnekler oluşturuyor çünkü bu proje. Bu arada bir kadına karşı şiddet izleme raporu Etkiniz tarafından, demin Biriz Derneği'nden söz ediyoruz. Sonlarındaki isimler benziyor, bir akrabalıkları yok. Kadına karşı şiddet izleme raporu oluşturuldu. Etkiniz AB programı desteğiyle Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği tarafından. Pandemi gölgesinde kadına karşı şiddet izleme raporu ayrıntısı. Kadınların pandemi döneminde belediyelerin önleyici, caydırıcı, koruyucu, güçlendirici, destekleyici hizmetlerine erişip erişemedikleri. Eriştilerse hangi düzeyde eriştikleri, eğer erişemediyse ortaya çıkan hak ihlallerinin tespiti işini yapmış. Üç metropol kentin de içinde olduğu 12 büyük şehirde yapılmış araştırma. Belediyelerin web siteleri ve kurumsal belgelerinin taranmasından ve sahada bu taramanın test edilmesinden oluşuyor. Önemli bir rapor. bu rapora erişebilmek için etkiniz adresinden arama yapabilirsiniz. Hemen bir başka habere geçelim. Bayatov'un bir raporuyla ilgili bir haberimiz var. Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması, kutuplaşan toplumda bir arada yaşama kapasitesi üzerine yapılmış bir araştırma. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü DİSA, sivil toplum buluşmaları kapsamında bir arada yaşarız eğitim ve toplumsal araştırma vakfı ile birlikte, yani Bayatav'la birlikte, Haziran'ın sonunda Türkiye'de bir arada yaşarız araştırmasını yayınladı. Oldukça önemli bir araştırma bu. Konda ve SAM'ın saha araştırmasını yaptığı nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütüldü araştırma. Türkiye'de hem kutuplaşmayı hem de bir arada yaşama pratiklerini elden geçiriyor. Araştırmanın içinde ilginç veriler var aslında bakarsanız. Öncelikle şeyi söyleyelim, bayatav.org adresinden hem genişletilmiş özetine hem de araştırmanın kendisine ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Araştırma sonucunda özellikle öne çıkarmak istediğim bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi toplum farklılıkların farkında hepimiz insanız diyor. Biyolojik fiziksel farklılıkların altı çok çizilmiyor. İnsanların eşit olduğuna yaslanan söylemler farkların önemsiz olduğunu gösteriyor. Bunu destekleyen bir başka veri de biz bize yeteriz, başka toplumlarla iletişimi keselim söyleminin %75 oranında yanlış bulunması. Kısacası toplumda bir arada yaşamaya yönelik aslında damarın olduğunu görüyoruz araştırmada. Fakat iş aidiyetlere, kimliklere ve korkuya geldiği zaman bu iradenin kırıldığını, bu niyetin kırıldığını görüyoruz. Her şeye rağmen insanlık giderek daha iyiye gidiyor diyen söylemini %66 oranında yanlış buluyor Türkiye toplumu. Bu da aslında çok ciddi bir korku olduğunu ve arka arkaya gelen yükselen söylemlerin de toplum üzerinde daha fazla kutuplaşmaya neden olduğunu gösteriyor. Rauf, bu araştırma ile ilgili biz beraber de çok çalışmıştık, konuşmuştuk da ilginç bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra üzerinde konuşalım. Özellikle Suriyelilere karşı yükselen ciddi bir milliyetçi söylem var. Fakat buna rağmen araştırma sonucunda görüyoruz ki hepimiz göçmeniz, hiçbirimiz başkalarından daha yerli ya da yabancı değiliz diyenler %74 oranında. Ya tabii bunlar siyasetten arındırıldığında, toplum kendi haline bırakıldığında, siyasileştirilmiş olarak değil de sosyal ve insani şekilde sorular sorulduğunda nasıl cevap verileceğini, nasıl cevaplar alınabileceğini bize gösteriyor. Çünkü araştırmanın böyle bir özelliği var. Soruları siyasetten arındırarak sormaya özel bir şey gösteriyor. Nasıl denir? Çaba gösteren bir şekilde hazırlanmış. Yani bir taraftan hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur denmediğini gösteriyor işte memleketin çoğunluğunun en azından dörtte üçünün böyle düşünmediğini gösteriyor. Ama diğer taraftan da peki soruyu şöyle sorsanız yarın Suriyelilerin bütün ülkeyi işgal edeceğinden korkuyor musunuz diye sorsanız belki buna evet diye yüzde o benzer yüzdelerde cevaplar alabilirsiniz. Spekülasyon yapmayalım ama epey yüksek olacağı kesin. Bu niye öyle? Siyaset yüzünden yani. Siyaset bunu böyle anlatırsa böyle gerçekleşiyor veya siyaset bunu çözmezse, bunu bir sorun yumağı olarak ortaya bırakırsa. Yani hakikaten memlekette 8 milyon civarında göçmen var. Bunun işte demin söyledik 700 bin civarında Suriyeli çocuk Türkiye topraklarında doğmuş yani. Onlar artık Türkiye vatandaşı burada doğdukları için. Şimdi böyle bir sorunu ortaya bırakır, bununla ilgili herhangi bir plan yapmaz ve insanları bu sorunla baş başa kendi başlarına bırakırsanız tabii ki korkutucu. Yani bunun korkutucu olmaması saçma olurdu. Dünyanın her yerinde böyle bir şey korkutucudur. Ama siyasetin buna çözüm üretmesi lazım. Muhalefetin de buna ürettiği çözümleri herkes dışarı atacağız basitliği içinde değil de gerçekten hakiki çözümleri ortaya koyması lazım. O zaman toplumun olumlu tepki vereceğinin çok açık göstergesi bu araştırma. Bir başka habere geçiyorum hemen arkasından. Avukat Özlem Altıparmak, Altıparmak Hukuk Bürosu, İzmir merkezli bir hukuk bürosu. Özellikle doğa davalarında, doğa tahribatı davalarında çalışıyor. Ekolojik meseleler üzerine çalışıyor. Bu konuda uzmanlaştı diyebilirim bu şey için, bu büro için. Doğa Derneği'ne de hukuk danışmanlığı veriyor Avukat Özlem Altıparmak. Yine bir etkin izabe programı desteğiyle bir rapor hazırlamışlar. Bir tür özel prosedürlere başvuru rehberi bu. Birleşmiş Milletler özel prosedürlere başvuru rehberi. Doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde BM'nin insan hakları başvuru mekanizmalarının nasıl çalıştırılacağını anlatıyor. Ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Doğa Derneği dersiniz. Doğa Derneği doğa mücadelesi ve hak ihlallerine başvuru rehberi gibi başlıklarla ararsanız rahatça erişebilirsiniz. Hemen bir haber daha arkasından change.org iklim kampanyacıları için bir rehber hazırladı. Change.org Türkiye tarafından iklim kriziyle mücadele için harekete geçmek isteyen kurum veya kişilerin akıllarındaki tüm sorulara cevap vermek için iklim için kampanyacılık rehberi hazırlandı. Rehbere ulaşmak mümkün. Change.org da yayınladı rehberi. Baktığımız zaman rehbere aslında bir temel olarak oldukça kapsamlı hazırlandığını görüyoruz. Hani strateji nedir, savunmacılık nedir, kampanyacılık nedir diye adım adım basitleştirildiğini de görüyoruz. Belki tüm soruları cevaplamak kampanyacıların aklındaki çok iddialı bir hedef olabilir. Ama onun altına baktığımızda change.org'da başarıya ulaşan kampanya örnekleriyle de birleştirdiklerinde iyi bir rehber olduğunu söylemek mümkün. Bir dönüp bakmak gerekiyor mutlaka. Bazı küçük tabii biz iletişim profesyonelleri olarak baktığımız zaman bazı küçük karmaşalar var iletişim içerisinde. Hani infografik, hikaye, mesaj, iletişim stratejisi vesaire bunları bir araya getirmekte elmalarla armutların bir araya geldiği yerleri de var rehberin. Ancak böyle bir rehberin en azından el altında profesyonel kampanya hizmetlerine veya iletişim hizmetlerine ulaşamayacak olan sivil toplum kuruluşları için bulunması ve biraz önce söylediğim gibi change.org'daki başarılı kampanyaların nasıl başarılı olduğuna dair bir yol haritası çıkarma denemesi önemli diye düşünüyoruz. Tekrarlayalım. Change.org yayınladı. İklim için kampanyacılık rehberi olarak aradığınızda internet üzerinden de ulaşmanız mümkün. Hemen bir sonraki haber için Rauf sana dönelim. Bir başka çağrıdan Kadına bahsedelim çünkü. çağrıdan bahsedeceğiz. Bir kadına yönelik şiddet özel raportörünün çağrısından bahsedeceğiz. Rea Marsalem 18-27 Temmuz arasında bir Türkiye ziyareti gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet özel raportörü kendisi. Bu devletin daveti üzerine geliyor oraya. Resmi davet üzerine geliyor. Ülke ziyaretlerinin ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne ilgili ziyaret ettiği devlete yönelik bulguları ve sonuçları ve tavsiyeleri içeren bir rapor sunacak. Bu rapora katkı yapmak için, anahtar sorular sormak için bir başvuru şeyi açılmış, ne denir, süreci açılmış. Bu sürece erişebilmek için www.etkiniz.eu adresine bakabilirsiniz ve katkı metnine katkı yapabilirsiniz. Lütfen yapın. Bir rapordan daha bahsedeceğiz. Önemli bir rapor. Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü izleme raporunu yayımladı. Temenniden eyleme, ilerleme çağrısı başlıklı rapor. Nisan 2019 ile Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü alanında yaşanan yasal, yargısal ve idari süreçlerde yer alan gelişmelere yer verdi. Raporda ayrıca uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu olmayan noktalara işaret edilirken bunları gidermek amacıyla önemli tavsiyeler sunuldu. Birkaç tane başlığını çıkaralım raporun hemen. Din veya inanç özgürlüğü alanında varlığını sürdüren meselelerimiz var ve bu meselelerin hala çözümlenmeyi beklediğini gösteriyor rapor. Ateistlerin, deistlerin ve agnostiklerin hayatın her alanında ihlallerle karşılaştığını söylüyor. İbadet yeri sorunu sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları göz ardı ediliyor. Diyor ki son birkaç günde özellikle cemevlerine yönelik yapılan haberlerde de bu sorunun ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Din görevlilerinin eğitiminde ve din hizmetlerinde dikkat çekici bir eşitsizlik olduğu da söyleniyor. Oldukça detaylı ve kapsamlı bir rapor. Merak eden dinleyicilerimiz tümünü sivilsayfalar.org adresinde inanç özgürlüğü girişimi Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü izleme raporu 2022 başlığı altından indirebilirler PDF dosyası olarak. Yine kadınlara yönelik bir eğitim projesi var. 2 gün sonra ayın 21'inde, yani geç kalmadınız. İlginç bir proje, önemli, değerli bir proje. Kız kardeşim projesi başlığı ama dijital dünyada güvenlik eğitimi, bizim şu an üzerinde söz ettiğimiz 21'inde olacak olan. Habitat Derneği düzenliyor. İnternette güvenlik, internet güvenliği kavramı, siber zorbalık vesaire gibi veya kadınlara yönelik internet üzerinden ortaya çıkacak çeşitli zorbalık biçimleri, tehdit biçimleri üzerine bilgilendirme içeriyor. Eğitimin detayları için kızkardeşim@habitatderneği.org adresine mail atabilirsiniz. Habitatderneği.org adresinde bir blog var. O blogdan da Kız Kardeşim projesini inceleyebilirsiniz. Bana herhalde bugün hep toplumsal cinsiyet projelerini okumak kalmış ama 3-4 dakikamız kaldı Damla. Sıradaki haber senden. Hızla devam edelim. Hazır başvurulardan bahsetmişken ve yakalayabileceğiniz başvuruları iletirken Mekanda Adalet Derneği'nin ilk kez düzenleyeceği Mekanda Adalet Atölyeleri için başvurular başladı. Atölyeler postanenin yanı sıra kentin farklı güzergahlarında ve kamusal mekanlarında gerçekleştirilecek İstanbul'da 5-16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Mekanda adalet kavramı sakatlık, çocuk, gıda, müşterekler ve konut olmak üzere 5 tema üzerinden konuşulacak. Başvuru için son tarih 5 Ağustos 2022. Değerlendirme sonuçları da 19 Ağustos'ta bildirilecek başvuranlara. Katılmak için info@mekandaadalet.org adresine mesaj atabilirsiniz diyelim ve hızla bir sonraki habere geçelim. Ben bir sonraki haberi atlıyorum. İlginç başka bir haberle bitirelim diyorum. Yo, belki bir iki haber daha okuruz. Daha 3 dakikamız varmış. Evet. Ama Türkiye Vegan Derneği vegan peyniri yasaklarına karşı bir dava açmış. Vegan peynirlerin üretimine ve satışına çeşitli yasaklar getiren bir yönetmelik maddesi varmış. Ben de bu haberden okuyorum doğrusu. Bu maddenin iptal edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na açılmış dava. Aslında bu gerçekten bir yaşam tarzı savunusu, işin ilginç tarafı bir taraftan bakınca da. Bunun davayı açan dernek, tüketicilerin yaşam tarzına, sağlıklı yaşam ve beslenme hakkına müdahale olarak görüyor bunu. Bir imza kampanyası başlatmış. İmza kampanyasına erişebilmeniz için Change.org'u kullanmanız yeterli. Change.org'da vegan peynir üretimine getirilen yasak kaldırılsın başlığını taşıyor. Şu anda 6.000'e yakın imza var. Eğer bu meseleye dair bir duyarlılığınız varsa imzalayın. Duyarlılığınız yoksa da imzalayın. Çünkü sadece sizin haklarınız değil, başkalarının da istediği gıdaya erişim hakkını savunmak bir insanlık görevi. O zaman ben son haberi hızlıca vereyim ve ardından sen kapanışa geç diyelim. Lotus Kadın'dan Kocaeli ve Eskişehir'de güvenli ilişki atölyeleri var. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği genç kadın ve kız çocuklarının duygusal ilişkilerde güçlenmesine destek olmak hedefiyle düzenlediği güvenli ilişki atölyesine Kocaeli ve Eskişehir'de devam ediyor. Katılmak isteyenler Lotus Kadın'la iletişime geçebilirler. Başvuru formu da yine Lotus Kadın'ın web sitesinden ulaşılabilir. Güvenli ilişki elçisi de olabiliyorlar bu eğitimlere katılanlar ve 15 yaş üstü isteyen kadınlar ve kız çocukları eğitime katılabiliyorlar diyerek kapanış için sözü sana bırakayım Rauf. Evet, bugün Diyarkam'da sosyal fayda evreninde, dünyasında neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor başlıklı bir derleme yaptık. Ben sevdim bu derlemeyi. Bunu yapalım ayda bir diye düşünüyorum. Yani Damla bunu yalnız yapıyordu daha önce hep ama karşılıklı olarak yapmak ayrıca güzelmiş. Hem de daha derli toplu bir bakışı birlikte edinmemize neden oluyor. Açık Radyo'daydık 95'te. Gelecek hafta Salı günü 16.30'da, yani aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özler. Hoşça kalın.